الله الرحمن الرحيم فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة بني إسرائيل کے تا امور مصلحہ ذکر کی ذکر صورت کے خو بیان دا عذابنو او دا اسباب چی دنیا کے عذابنا صدو وجہ نرازی ناغ اسباب بیانو اوز دی دوارو روکو کے داغی مقابلہ کی اغا اسباب بیانی چاگی سر عذاب دفکی گی اغا عملونا اغا امور چاگی سر عذاب دفکی گی ناغا قرآن کی دریدی اول دادی چی شرک مکوئے دویم دادی چی احسان کوئے او دریم دادی چی ظلم مکوئے دادری تا امور و مصلحوی چی دادا دفی دا عذاب دا پارا دی مخی آیات ذکر کو لا تجعل مع اللہ الان آخرا داغی تفصیل کی اس او یو قسم دلیل وحی ذکر کی پیس بات دا توحید باندی چی وقضا ربکا پیس لکڑی دا ربستا ان مطلب تینا وحی دا او اللہ طرفنا قول دے الله طرف نه حکم دے دی ټولو ته دلیل وحی ویل شي ځکه کله داسې راځي امارا الله تعبدو الا ایا سورې نام کې چیر شي او سورې یوسف عدل تقاضا راغی چې دا د هغې نډیر قوی لفظ دے بدی باب کی نو قضوا دا مطلب دے چی اللہ فیصلہ کری دا لیکن اللہ تو قاضی نشی ہوئے لکن دا دیر الفاظی دا سی چی دا فعل نسبت اللہ تا کی گی لیکن د صفت نسبت وطن کی نیو داغی نداده چه قضا خو راغلی چه اللہ فیصله کړی دا و قاضی وطن شی ویلی زکر داغا پا اسماء و حسنا کی دا نشتا کنو دا فیصله کړی دا ربستا الله تعبدوا الا اياه چې خلقو بندګي مکوي او عبادت مکوي عاجزي مکوي هیڅ آتا الا اياه مگر صرف الله څخه الله تعبدوا سره خپل سو لفظ پروت ته اگر اس تو اس سے سنا داری نکی کنا اللہ تعبدو شیئن الله تعبدوا احدا او سره دی دی چا بندگی مکوه دی چا عبادت مکوه الا ایاو مگر خاص دا اللہ دی تا حقوق اللہ دا اللہ حق پتا سبان دی دا دی چا دا تے بیان که بس چا ما سر با شرک نکوه عبادت زما حق دی تا بل چال نور کوه کغه عبادت هر قسم دی التحیات کده جبه عبادت ته وللہ والصلوات کده بدن عبادت ته پتویبات او کده مال عبادت ته دا ټول د الله حق ورپسې حقوق العباد بیانوي چې ګوره دین د دې دوه خبرو نه جوړ دی حقوق الله او حقوق العباد نو حقوق العباد ډیر دي کنه نو باغې کې اعلی او اهم هغه دی وبالوالدین احسانا احسان کوئے دمورو پلار سر احسان اگر دا ٹول چوی نہیں کنا کبیل والدین دے محتاج دے کہ احسانن دے محتاج دے دی بے دا عامل ننشرات لے کنا خام خواب و سرمخ کے عاملی خوا او عامل فعلی دا به سره وایو چې وا احسنو نو بیا بل والدین دا ټول خوشاله شو ها چې موږ احسنو وی کنه بل والدین او احسانان ټول خوشاله شو ځکه دې جزان خو دغه سي ناس دي چې مخکې سنې کنه حق احسنو دې ټول د پاره عامل شو احسان کوي مور او پلار سره احسانن خپور احسان پوره احسان دای چې ته دنیا د غرض د پاره نه لالچ پکې نه چې لالچ خواغه احسان نشو لکه نن د خلق احسان مور او پلار سره الله د رضا د پاره نه دی نغه په احسان نن کې ناراضي ځکه چې سامان جدا شي نو مور او پلار وی شي نو پلار یو سره شي او مور بل سره شي دا به سامان نو څنګه سامان وی شي نو دا زديم وی شي کنه نو دا احسان شو ته دې لپاره چې رم هر یو وی چې ګوره زه دې تنیم تیار زه کزان له منډي واما دا کوما سر تندې واما نو زه وزیل څنګه پیدا کوم د دې زمرا عقیده نه په الله باندې کنه او سو کې دې لپاره خیال ساتي چې بس ګوري وته چې د سره سغوټه ده چې ذات لاستکو سکالې دې و سره چې ذات لاستکو او پلار سره وکړي چې دا په وګه کیږي چې کاډر پسې کی مت تردغه پوری خدمت کیو ادب یې کی احترام یې کیو چې کله ذات لاسته کې نو بیا مور او پلار نه ادا الله په خپل حق پسوړم به ذکر کو چې ورته ما په حق پسې حق د مور او پلار دی بل والدین احسانا لیکن د عام خلق احسان خدا دی چې بس خیالی ساتی تپوست نه کوي د بیماری او د صحت دغه سي د چاو د روډه د دې سيزونو د خرچې د جیب وغیرہ دا ټول تپوست نه کوي او باغی باندې بو جنرا ولي چې تاسو بل نه داخله وې زه به داخلو او تاسو به اس قسم خرچنه کوي بس خو خره اس کې مخبل منځ او داس کوي دا خو د عام خلکو احسان شو او د خاص خلکو احسان دا دی چې ول به د مور او پلار د عقیده اصلاح کوي چې بابا بیا ګور غیر الله ته आवाज ونکي بیا ګور یو لسم ورنکي داغه سمورته به موي چې په خواني خبرې چې غلطه وي په خواني دین چې منسوخ شو نو مشرانو هغه دین ښه چې شکرانه وې کولې نظرونه وې کول منخت وې کولې او داغه چې سخت او پیراله نو الته به منډي والی اغیط بیوازون اکول چپنی که را رسی دغا کار گوری غلط تیا شرک دے توبو باسے کپا دی عقیدہ بان دلار ہے نو جہنم تبزے دارم بے احسان دے دمور او پلار سرخا او کل داسی امی چیغی دم رکل کی پا اخپل زور دین و عقیدہ کی چه اولاد تاوی چه گره او بده نبخم که زمونگ دا عقیده نمانی که زمونگ حد مشران و خبر نمانی نو بده نبخم وی خواه اللہ رب العزتوی دا بخنه دا پلاس که دا بخنه خودکو ما خبره او نمانی گره خواه او دی نیاری اصلا چه خپل داو کې دراولی او د دې خبره ومننه نه دی په تا بخي دومره حق دی د الله چې الله یې موږ او بلار حق هم ډیر دی خو زما حق پاغي زیات دی نو چې هغه تر سوې چې ما سره شرکو کا هنه بکای و سره ښه سورې عنکبوت کې لقمان کې بدا راضی چې ان جا حدا کا اوس وتوخی چې په هر وخت کې د مور او پلار خدمت قدر عزت پکار دی خو چې کله بیا کمزوري شي هغه ډېر د خدمت وخت دی هغه وخت کې خو به چیرې نه خوشی کیږه اما یبلغن عندک الکبر کچره اورسی یبند استا په وخت کې چې ته ژوند دی اورسی بڑا والی تا احدوهما یا یود دی دوارونا او کلاهما یا دوارا نو در دید خدمت وقت دی خواه در دید خدمت وقت دی ادا دا سی پتا باندی فرض دی دا سی لازم دی چپ دی وقت کنو تا ته اجازت شته چې جهاد لور شي نه تا ته اجازت شته چې حج لور شي ان دا سنور چې سو د دې اجازت نشوي نشتلې دا زموږ د دې حق زیات څه ها بغیر د دې اجازت نه نشي کولی دا کارونه ها فلا تقل لهما اف دمره به خیال ساتي دمره به ادب کې دمره به احترام کې چې نبوې دې دوالو تا اف قدرې ولي اف ستوي اوف هغه ته وی چې تاسو نه نفرت وشو دغه وخت کې خلق اوف کوي ښا کله چې وبنده داسې سو ګندا او پلید شي او کچره ماچره ویني کنه نو دې خو روشن خیال دې نو دې بیا پوزي ته رویمال نسی وی اوف ویار اوف صفائی نشته دې دا څه زندگی دا دا څه ژوند دې هیڅ پاک نشته دې ها نه زه پاک دې نه کټ پاک دې نه بستر پاک دا او یسو شي لګوتی وروړي نو دا خبر پورې نه ختی اوف اوف اوف دا معنا دا اصل کې ها اسی خو څوک اوف اوف نه کوي و چې کله داسې یو کار ویني چې دا غینه نفرت کیږي نو ها ا دې ځنانو دغه وخت کې دی خو بډاګان دی ا دې خو ځان سم نشي سمبالولې ځان زيتہ نشي رسولې نو خامخابه دا حالات راځي نو ته وسوي چې اوف اوف الله رب العزت وی چې ته په یو وخت کې داسې وې چې هر څه باندې لړلیو مو دي چې اوف اوف کړیو نه نمو آیا دی دوالو تا د دې په مخ کې اوف قدرې دا هم یو مطلب دی دا هم معنا مونږ کړی وای چې کته ډیر ستړې شوې د دنیا په کار باندې یا بیمار شوې او بیمار سره خو فریاد کوي کنا زرګې کوي کنا ځکه ګرامر والوي چې په عربی کې او درې حرف دي درې واو الف یا سو واو الف یا دته حروف علت وی ولي علت بیماره ته وی ذی بیماری کی واو الف یا دته څنګه حروف علت وی ذی باندې خو بیماری ناراضی کنه تبا ټوخه خو په ناراضی نزلا زکام کنه نوې چې بصورې بیمار شي نو دقه د خلې نخیجی ښا دقه د خلې نخیجی چې حرف علت نامه کردم واو الف یا را هر کرا دردې رسد لاچار ګوید وای بیمار سره سوی وای واو الف یا دا وی کنه ښا نو څنګه چې ته مور او پلار په مخ کې وای چې وای یا کدا نو یې دور وای چې اوف ډیر ستړی شوما ډیر تنگ شوما نه نه نه هغه ته به درد ورسی هغه ته به درد ورسی ځکه چې دا اولاد خو د مور او پلار جګر او کلیجی دی چه متنبیوی اولادنا اکبادنا تمشی علی الارضی ویدمونگا اولاد خودمونگا کلیجی و جگر دی دی چه پدی دمکا گردی نمونگ پی خواپایو چه نگر دی دی چه دمونگ پدی وگو گر دی دی نو خواپاوا اولادنا اکبادنا تمشی علی الارضی جیبا کار دی نمور او پلار خودمرا اغیوی چی پگت پدوما کند کرده ده چی مونگو تا لاسونا گوڑو لکن اتا چرا لویشوی او اغیید خدمت وخشنو توی اوف لا تقل لاو ما اوف دا موایا قلا تنارو ما او راتای مگواری خوا قلا تنارو ما قلی اغیید ساده خلق ده ساده ژوند یې تیر کړی دی هغه ستاسو تهذیب نه خبر دی نو خامخا داغینه به داسې کار کی چې ستاره طبیعت نه بخلافی استاد مزاج شریف نه بخلافی نو ته هغه ته زور نه کوي چیرخ یو استادو بل کار نه نه نه نه مراټه دې دوار لرا وقل لهما قولا کریما خبری کوا وینا کوا عزی سرا وینا دیر نرما خوگا و پستا وینا و سرا کوا چه امی ابو ستا سخ وقت دی چی دل راوڑن ستا طبیعت تسخ وقت دی چی دل راوڑن هر وقت نا دا تپوس کوا او معافی تی نا غوارا سنگ چی دیو تا سر پا ما شموالی که فگی خبری کولی که نا دقس و سر توم فگی خبری کوا وینا کوا دی دوارو تا وینا دی عزت کریمن دی عزت وینا دی احترام خبره وقبض لهما جناح الذلی او کته ساته عزیتا لا سنا د ادب لا سنا د عجز لا سنا د خدمت دا د قران کنایات په الله تاسو له وخت درکینو جناح وزر توي او وزر د چای د مرغې جناح الذل نو دا ذل به مرغې نو چې الله وي د دې وزر دي نه ذل خو مرغې نه ده ذل خو عاجزه ته وي ادب ته وي احترام ته وي دا کنایه شوا قرآن کی کنایات دیر دی کنا خواه چه لفظ بیوشین لیکن مطلب بے بلسی سمانا اخکتا ساتا دی دوارو تا لا سنا دا ادب دا مطلب بے خواه بیدتیانو تینا دا دلیل ایرخو دا دیر چې دومره جهل د دنیا کې اړې وی دینه معلومه شو چې مور او پلار له پخپو پرې وتل جایز دي ولې ځکه الله وی چې وقف لهما جناح الذل دې دا مطلب چې شابا ور پریوزا پخپو له پریوزا دلته خو بدا وای کنه نصورة حجر کی چرازی 88 نمبر آیات تے چلتا پیغمبر پاک توی چولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین حجر کیوں ہوئی شعراء کیوں ہوئی چے پیغمبر پدی باندے غم جن کے گا امہ او اخفض جناحک للمؤمنین سمانا ذیل پخپو پریوزا بیو پیغمبر پخپو پریوزی مومنان اللہ نا دی مطلب دانی دی مطلب ادب و احترام تواضع اگا پخپل دی ارازی بیا مزک شیخ الاسلام رحمه اللہ وی چی دیر خلق و کفر د دې وجه نه دی چې په قرآن په الفاظو نه پوي نه هغه معنا چې راوباسي چې هغه د کفر خبرې کوي قرآن خو په قرآن ځکه چې په دې عباراتو یې پوه شي په دې جملو یې پوه شي په دې نو دې څه معنا ده کته ساته لاسونه د ادب کنه د دې مور او پلار احترام کوه د دې قدر کوا عزت یې کوا من الرحمت د خپل مهربانینا دیو سره زکه وی خان من الرحمتی کی پھر لوی کمال لے اغه داري چې دنیا د غرض د وجننه چستا وته ستما ده او اسره ده نحو من الرحمتی نشکنا او تر دنیا ده پار ده اغی قدر عزت کاو کنا او چی شید تلاستا کنو اس بس اڑو تا پوسنکے داخو من الرحمتی نشو نا من الرحمتی دخپل رحم دو جنا دخپل حمدرده دو جنا دخیر خواه دو جنا وقر رب برحمهما او دعا ولهم غواړه د الله نه چې زما رب ته په دې باندې خپل رحم وکي کما ربياني صغيرا څنګه دې زما تربيت کړې په وړو کوالي کې او زما د تربيت ته پار دي ډیر ځان کړول دي شپاره دې په ځان یو کړی دي نزو عزیز پر زکه دعا غواړم چې الله په ما باندې حق دې نو که نور حق ادا کول شم کنه شم او دعا کول شم کنه نو الله زو عزیز پر سوال کوم ستانه چې ته په خپل رحم وکې ته تی ناراض شي او الله ته په دې باندې آسان کړي څنګه چې زما تربيت کړې په اړه کوال کې دا حقوق کنا حقوق صرف د مور او پلار ښا انو رستو ذکر کوي ربکم اعلم بما نفوسکم رب تاسو ډیر خپويږي په نیتونو چې تاسو په زړونو کې دي او الله خبر دی چې ته په سنیت باندې د مور او پلار خدمت کوي نو دا غنیت نه دی الله خبر دی کو په دا غنیت باندې چې قران ارزه کوي چې او بل والدین احسان امر او پلار سره احسان کوي نو ځکه او سره احسان کوم او دی وای نه چې مور او پلار مې دی په ما باندې حق دی کدی نه وینې زه به کم ځای وم دا که سیما سره ډیر خواره کړی دی او ډیر زمای صحیح تربیت کړی دی دا خنیت ته کنه ربکم عالم افهم فی نفوسکم خ ان تکونو صالحین که تاسو پدی عمل کې او پدی خدمت کې مخلص اخلاص والا یو دا معنا ده که تاسو نیتونه د الله د رضای ادویم پر هر عمل کې عقیده شرط تکنه دا هم ډیر اوچت عمل دی تمورو پلار خدمت کول کنه اتر دې پوری چې لکه حدیث کې کله نبی علیہ السلام د پلار په حق کې ویلي دي چې دا پلار چې دی دا د جنتونو د دروازو د میان دروازه ده نو ویلیو که چره خوخه دی که نه نو خدمت یکا و بس اسه خونه شد ریخا علا با جنت تا دی چه دا خدمتو که دی دن رضا شی کل احداثی ویلیو خوا او کل نبی علیہ السلام نے یو بنده تا پوس کئی چې څوک زما د خدمت ډیر لایق دی چې وی کما چې دې خدمت وکما او دې دنیا کې قدر وکما عزت وکم څوک ته نبی علیہ السلام بوي امکا مور دې ځکنا هغه بیا وی چې ثم ایون بیا دې پسې بیا و نبی علیہ السلام یې امکا درې ځلې وخا نو بس لورم دې بیا ور پسې وی چې ثم اباکا بیا ستاسو خدمت لایق پلار دې کنه نو په دې باندې قران او سنت زور لګولې دي. چې دا دومره اوچت عمل دی نو عقیده به صحیح نه غواړي. نو ځکه وایي چې ان تکونو صالحین، که تاسو په دې عمل کې توحید والا، فإنه كان للأوابين غفورا. یقیناً الله دې کنه هغه بل څوک نه بخي، وابیان بخي، اوابین وابیان دې کنه بل څوک نه بخي. ګوره الله وی اوابین شه نو بخنه ماتاو کومخه. اګه مشرکان او بدعتیان یې نو بیا خپل کار کوي ښا پل خرشاله بیا ښا نو تاسو تبخنه نکوم ښا اوابینو تبخنه کوم. اوابین سمانا بس چې په هر حالت کې الله ته رجوع کوي، هر حالت کې الله ته رجوع کوي او الله نه سوال کوي او د الله عبادت کوي او اوابین چې واخوته ملاوی کنا نما خامم دمانځنه پس نفل کوي، نماز ختنم د وخت راشي دمانځنه مخ کې نفل وکي. سارم چنور راوخي جو نو دغه وخت کې نفل وکي. ګورته دا اوابین دي کنه چې هر وخت یې د عبادت پیدا بات ڈکڑ ہے دخوا او خالقی اینن دیتا ہو یو آبین نو اللہ دی خلق لبخنا کی خوا دا اس نور حقوق دی و آت ذا القربا حقهم اور کا اخپلوان اللہ حق دا ذا القربا حق دا غو حق دا غو کل دا سی چو واجبی بالکل چو تمال داری او غا غریبی نتابان لی حق واجبی فاتو دل قربا حق او کنا غریب نی خوبیام احسان خوب آسرکے کنا خا اخپل ولی حق خوب ساتی کنا خا دک حدیث کنا لیو چی الصدقتو علی الفقیری صدقتن وعلى ذي رحم صدقتان. خیر خیرات ورکول اسی فقیر لا دا یو صدقه ده، او خیر خیرات ورکول خپل خپلوان لا دا دو صدقې دي. ځکه یو دا حاجت پوره شو بل د خپل ولې لحاظ شو کنه نو دی حق د نور نه زکه زیات دی. وات ذل قربا ورکا خپلوان لا حق ده، والمسکین مسکین لا حق ده، وابن السبیل او مسافر لا حق ده، ولا تبذر تبذیرا فذل خرچ مکو. غره مال بیزای ملګوا دي تب تبذیر ویل شي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چا الانفاق فی غیر الحق دا تبذیر دیخوا، مال خرج کول بیدایا پا گمراہو کے او پا شیطانو کے او پا نشو کے او پا میچنو کے او پا دا بیدایا دا پذل خرچی دیخوا سمرلوی امانت تے او خلق پلگ اخنپوئی گنو. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين یقینا دا فضل خرچ کوون کی چی دی دا شیطان رونه دی کنا اخوان الشياطين دا رونه دا شیطانان او دا شیطان سو خسړې نه دی نا وکانا الشیطان لربی کفورا او شیطان خارچا ته معلوم دی چې دې د خپل رب ډیر ناشکر دی نو دارور بهم داسی او کنه چې دینه شکر دا غرور به هم دغه سی کنه اخوان او شیاطین کنه یو خو اخوان مسلمین دي کنه عدالت اخوان او شیاطین را جمع شوی دي تبذیر ستوي انفاق المال فی غیر الحق ها مال خرج کول بی ضایع دا ټول تبذیر دي کنه چکار په سنت نه ای کار د شریعت نه ای او ته به مال خرج کین دا ټول تبذیر شو کنه څومره چې به رسمي کارونو کې رواجی کارونو کې مالونه خرج کی کنه دا یو ګوله څومره قیمتي ده اخلاق یې لوزې داسي او بربان نه دی و تاسو نه کی دا خو پیسې لوزې ګوله نه لوزې دا ټول تبذیر کې راځي مبذرین عثمان ابن اسود وی چې ما طواف کو د خپل شیخ سره حضرت مجاهد رحمه الله طواف هم کونو دی کې هغه ابو قبیس غر ته وکاتو ابو قبیس غر ریما ته وی چې لو انفق احد مثل هذا فی طاعت اللہ لم یکم من المسرفین کہ یو بندہ دا اللہ پا طاعت کیا و پا دین کی دمرا مال خرج کی لکہ دی غر عمرہ دیتا تبذیر و اسراف نشوے لے ومن انفقا درہما فی معصیت اللہ کان من المسرفین او چا چې یو روپے په غلط ځای کې خرج کړه د شیطانې په ځای کې خرج شون دا مصرف دی د اسراف کو ډیر غټ اسراف یې اوس رخصت ذکر کې ډیر خلک چاغي دا غواړي چې موږ د مور او پلار خدمت وکړې قدر عزت وکړې موږ د خپلوانو حق ادا کړې موږ د یتیمانو او د مسکینانو حق ادا کړې خوی تش لاسا تمی دشمنی نو خدمت خوبا پسکیگی کنا پا تش لاسو جنتو نمازیدار و شاندار پا تش لاسو خسنکیگی کنا خوا نا اللہ رب العزت داغد پارا خیچی نا خیر دے دا خوگور دین کی سختی نشتا و اما تعرضن نا یا بندا کچره ته مخواله انهم د دغه خلقونه کتاب باندې حق دې کومرو پلار دی که خپلوان دی کې اعتمادان دی که مسکینان دی او تور ځن ان سمان مخړو لیادار چې دغه ضرورت ته او تخواله نه دی وی کنه یا دای چې تلری تن لاړی خوشل لاړی ابتغاء رحمت من ربک د دې لپاره چې طلب کړي د رحمت در خپل په دینیت باندې لاړی چیر بار زمایا ځان له ستکار کوما چې سلاس لراشي چې دې خلقو خدمت وکما اسې خونه کیږي ابتغاء رحمت من ربک ترجوها چې تی امید ساتي چ الله و مال سراکی لا اسلام ما بخکی ازما خو سرا سر سنشتا و د دې خدمت نشم کوله و د دې سره تعاون نشم کوله نو چې نشي کوله نو الله وی تا باندې بوج نشتا خو دروکا فقل لهم قولا میسورا خبره کو ازیتا خبره نرما بس دغه صدقه دغه چې څنګه بقره کې تیر شي کنه قول معروف ومغفرة خیر من صدقتی یتبعها اذا. خوږه خبره چې ده دا لویه صدقه ده، دا د تش لاس خیرات دی. ښه نو بس دې سره داسې خبره وکړه چې یاره ما ته ستاسو حال معلوم دی او ما سره ډیر غم دی او فکر دی، خو زه کوشش کوم که خدای سره لاس لراوست کنه که یا مې بیسی راووته یا د بار نه سره ډراپ راغی نو زه به تاسو سره امداد کوم. دا خبر دې وته کوي چې زه په دې فکر کې ګرځم. قولم میسورا، خبر نرمه سختی به سره نه کوي، هغې به دومره رضا شي او دعاګانې به درته وکړي. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. اوس دې ته وګوره، دا قرآن الفاظ به یو شانتي معنا وي بل شانتي، مگر زوا لاس خپل تړل شوی د خپل سټ سره. دا د چا لیدلی څوک چې لاس یې سټ سره تړلی؟ هم یو خواهی چې چا لاس مات شي او دا سینې ولي کنه هغه نه یادی، اصل لاس یادی روغ موټ لاس، روغ موټ لاس څوک تړي؟ هم یو خواهی چې او سړی سوال کوي بانه جوړه کی ځان لکنه نسوک ده زن زخپونه پتای چا پی رکی یا را خود چه دی مال ده پار خلقو سس نخری وکڑی خوا توبه توبه خدا داسی ظالمان خلق ده گور سوک پخپل پات لے که پی اوغذی اگاڑ پی راشی نزخپونه اخلاص کی خوا داسلا پیچه خلق را لپیسی را کی یا خدا توبه. نو دا دې تسوي ولا تجعل يدك مغلوله مگر زو خپل لاس تړل شوی لعنقك خپل سټ سره. دا کنایه د بخل نه ده، بس معنا به څه کو یا بندا بخل مکو بس ولي بخل دې توي او کنه د بخیل سړی علامه ده دا چې څوک راغی جز غریب او یتیم او سوال کرے اده ناستی کنا ده دا چل کئی سٹ گر ری تو اگن دا اللہ سے دا دا سٹ سر ترلی شوی ده دا علامت بخیل لکنا بخیل سر خوا نو زکی ویچی مغلولتن الانقی کا کنایه دا بخل نا چی بخل مکاو خوا. ادویم ولا تبسطها کل البستوی او ملاس دمرا کلاووا پټول کلاو لو سران بس چې سیه ځان ته خلاص کړي داسې امه کوا دته اسراف وې ښا مو کلاو علا سنخپل کل البستی پورا کلاول فتقعدا ملوما محصورا بیا بناستی ملامت کړی شوی یو بر راضی یو زورن با تکی چې دغه سي خیخه ناس یو وسوي ځان مچان شړه ملومن او محصورن ستړی به ځکه کار کسب خود دنیا تر یو وخت پوری کی چاډو کی تازه ای او چې کله په لواوړی شپې ته تورسې نو بیا خو محصور شو ته بیا کار کول شي داسې مکو کنه. ولا تبسطها کل البسط لکه قران مونږ منیکلو چې لاس بازاد نه خوځي څنګه چې بس سی او ټول راو باسه او کور سفر نه دی ښه چ اللہ پاک او جمعات پاک ها نو په دې اشکال دی چې ولې ابو بکر کې ټول مال راوېست نبی علیہ السلام چې کور خالی کا کړو ولی دا غیخ نکولو غیخ دا خلاف کو چې ولا تبسطها کل البسط نگورا چې سوک داسی چه غی بس دی ځان خلاصی نوی نا دا آیت چه دین دا دا ارچا پا حق کی نده وی خواه سنگا ارچا پا حق کی نده دا وی زمونگ دا عوام و خلق پا حق کی ده نوی دا خود بی دلیل خبر ده لکه بی دلیل خبر خو نی منظورو نو سما خبر او که کنه اگه دادا چه ولا تبسط ها ماناسو مکلا ولا سنخ پل چه مال خرج که پا غلط زیکی دینه منی کئی خواه دینه منی کئی چه مال خرج که پا غلط زیکی دا لاس کلاو المن دی و گناه دی و جرم دی خواه او چه پا خوده که خرج که نو طول خرج که دی کسا گناه نشتا دی ابو بکر خرج کړو حضرت عمر نیم خرج کړو حضرت عثمان خو په صحیح ځای کې لګول نو صحیح ځای کې مانا نشته ښا هغه ډېر لوی سخی چې یادېږي کنه حتم تای ډېر سخاوت کړو خو بس نبی علیہ السلام تچاوی چاہو اگوی کار سیکڑی دی خوچے اسلام پکنو نیس پکار نرازی اگا بدا سخاوت کو چی میلمہ بر آگے او سبے نور نمن تو نخ پل اس بے والا لال کو پل اس دسور لے غاس بے والا لال کو اگوی بے مالک لکھا اگا بدا غز بیا ناس تو چی بیا وسرالن نو چاو تاوی چه لا خیر فی الصرف لا خیر فی الصرف پا دی اسراف کی خوص خیر نشتا چی تل لگیائی ناخو مخو پوراو کا ناغوی وی لا صرف فی الخیر خبر ہے ولا الٹک لہا لا صرف فی الخیر وید نیکی پا کار کی اسراف نئی درد چاوی جو نیکی چی سور کولش نو کوا دی کی اسراف نشتا قرآن وی من تتوع خیرا فو خیر اللہ ارسم رچ کئی خوا درد چاوی جو مدلتا مطلب داو چی کلاو لا سمانا چی غلط زیکی لگے داس مکوا دا اسراف دکھا وسوته ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يا بندا ته بخل ولیکه او اسراف ولیکه ولی به شکر افستا خو فرا خرزق ورکی هغه چاله چې غواړي او چاله پانداز ورکی ته نه خبر چې رزق د اسمان نه دی دا بخل پکې چاره اوسه او یقینا اگر اللہ پخپلو بندیان باندے خبردار اولی دنکے وقضا ربکا فیصلکلی دا ربستان اللہ تعبدو اللہ ایاو چی بندگی و عبادت بنکوے دا ہیچا مگر صرف دا اللہ فبالوالدین احسانا احسان کوے دا مورو پلار سر احسان اما ابلغن عندک الکبر کچره اورسی استاپ جون کی بوډا والیتا احدهما او کلاهما یا یو د دې دواړو نه یا دواړه ولا تقل لهما اف تنبوی د دې په مخ کې اف قدر نبوی دا څه خبره چې نفرت نه کئ ولا تنهرهما رتن مکوا دی دوارو تا وقل لهما قولا کریما او اینا کوا دیتا خبر کوا خبر دیر نرما دیر دی عزت او د قدر او د رضا وقل لهما جناح الذل او کتا ساتا دی دوارو تا لاسونه د ادب قدر کا و احترام یې کوا من الرحمت د خپل مهربانین د خپل هم دردین وقر رب ارحمهما او دعا ولغوار چې زما رب ته په دې دوارو باندې رحم وکې تو ته معافي وکې تب خپل فضل و احسانو کی کما رب بیانی صغیران سنچی دی دوارو زما تربیت کردے پوڑو کوالی کی ربکم اعلمو بما فی نفوسکم رب ستاسو دیر خپوئی کی پاغنیت چستاسو پذرونو کے دے ان تکونو صالحین کستاسو تاسو پخپل نیت کے رشتینی ہے مخلصین ہے موحدین ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا بے شک اللہ دا سے تابدار خلقو دا سے توبہ استن کو خلقو بخن کے دیں وَاتِذَ الْقُرْبَى حَقَّهُ وَرْكَحْ پَلْوَانْ لَا حَقْ دَغْ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ مسکین لهم حق مسافر لهم مالدار سړی سره ډیر حقوق دي کنه او فی اموالهم حق للسائل والمحروم او راشد ولا تبذر تبذيرا فذل خرچی مو کوا فذل خرچی یعنی مال په غلط ځای کې ملګوا او ګناه کې په معصیت کې په شیطانۍ کې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بیشک فضل خرچ کون کی رونا شیطانانو دی وکانا الشیطان لربه کفورا او شیطان خو معلوم دے کنا چا غد خپل رب نا شکر دے و اما تعرضن عنهم کچریتو د دین مخواله او پا دینیت بانده ابتغا رحمت من ربی کا طلب کے در رحمت در رب خپل دنا چارے دو وجنا دیل اخوال نشت لے چیرا خدمت کول نشما سمیم نشت دے نو بس دیبا ہم بیا خپید نکو پا دینیت بانده در دینا مخوار ہے اللہوی سے گناہ ندے خواہ اگر رحمت چتی امید ساتی وقل لهم قولا میسورا نو خبر او سر نرم کوا کنا خبر او سر او کا خوخوگاو پستاو پا دیبان دی پویا کا چیر در دیر خپیما چسرا سرشتے نا استاسو خدمت نشم کولے خوب استاسو ام سوال کوئے زبا ام کونچ اللہ مونږ د خپل خزانو نه سره کی نو بیا وتا سره امداد وکما دا ډیره خبره د قلم می سوره ولا تجعل يدك مغلوله مگر ذا ولا خپل تړل شوی لا عنقك خپل سټ سره یعنی بخل مکا بخل خا ولا تبسطها كل البسط او اسراف مکا چ لاس دمرا ذات چلے او بی زای لگے دیت اسراف ہوئی خواہ فتقعدا بیا بدغس ناستی ملوما ملامت شوی دا خلقنا محصورا اوستل شوی ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر بی شکر افستا فراخ رزق ورکی او چال چو غاری او چالے پانداز ورکی انہو کان بعبادی خبیرم بصیرم بیشک اللہ پخپل بندیانو خبردار اولیدن کے دیں اللہ و چرن محرم کئی پجستانیت خی فیر خواہی کے اللہ و سر امداد کئی ذکر حدیث داد حدیث کی راضی چوئی اللہ وی انفق انفق علیک تو خرچ کوا جرنده و تموخا تاله و تموخا خرچ کوا نزب در باندې خرچ کو مازمیخ تو کتو ته په لاس منی سا نزب در باندې لاس ننی سمخه دا ډیر احادیث په دې طریقه راغلي ښه